Lewski, zapraszam na serwis. Przemysław Wałęsa, syn byłego prezydenta, nie żyje. Prokuratura wyklucza wstępnie zabójstwo. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zaapeluje dziś do liderów opozycji, by w środę Sejm rozpoczął normalnie pracę. Przez smog komunikacja miejska będzie dziś dla kierowców w Warszawie i Krakowie darmowa. Nie żyje Przemysław Wałęsa, syn byłego prezydenta. Jego ciało w jednym z mieszkań w Gdańsku znalazła wieczorem rodzina. Na miejscu pracowali policjanci i prokurator, zbierali ślady, przesłuchiwali rodzinę mężczyzny i świadków. Jak powiedziała reporterowi Polskiego Radia Gdańsk prokurator Tatiana Paszkiewicz, wstępnie wykluczono, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Wszystko wyjaśni się po sekcji zwłok, która zostanie przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku. Przemysław Wałęsa miał 43 lata. PSL odcina się od KOD-u i okupowania sali plenarnej Sejmu. Prezes stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada jutro apel do wszystkich partii opozycyjnych, by w najbliższą środę, 11 stycznia, Sejm rozpoczął pracę w normalny sposób. Lider ludowców mówił w TVP Info, że ma również nadzieję, iż w środę, kiedy rozpocznie się posiedzenie, do blokady mównicy jednak nie dojdzie. Niektóre już dzisiaj wyraźnie, tak jak Kukiz 15, od początku opowiadają się za chęcią normalnej pracy. Też Nowoczesna zmienia zdanie, ale wszystkie partie opozycyjne muszą być w tym konflikcie, gdzie dwie strony mają za uszami. Myślę, że musimy doprowadzić do normalnych obrad i z takim apelem wystąpię do liderów formacji opozycyjnych o to, żebyśmy rozpoczęli pracę 11 stycznia w normalny sposób. Od 16 grudnia w sali plenarnej Sejmu przebywają rotacyjnie posłowie PO i Nowoczesnej. Tego dnia zablokowali mównicę, sprzeciwiając się wykluczeniu z obrad jednego z posłów Platformy, a także planowanym zmianom w pracy dziennikarzy w Sejmie. Marszałek przeniósł obrady do sali kolumnowej, gdzie przyjęto m.in. ustawę budżetową. Według opozycji głosowanie to było nielegalne. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości uważają, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Tymczasem wieczorem Kancelaria Sejmu poinformowała, że podjęto pracę nad przystosowaniem sali kolumnowej do prowadzenia obrad. Jak czytamy w komunikacie na portalach społecznościowych, przystąpiono do działań organizacyjnych i technicznych, które w razie konieczności umożliwią pracę posłów bez zakłóceń i niepotrzebnych utrudnień. Nad wieloma częściami kraju kolejny dzień będzie zalegał smog. Dlatego władze Warszawy i Krakowa wprowadzają darmową komunikację dla kierowców. Każdy, kto dziś zostawi samochód w garażu, będzie mógł za darmo jeździć tramwajami i autobusami, mówi Witold Śmiałek, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw poprawy jakości powietrza. Jeżeli mamy dowód rejestracyjny, podkreślam, to musi być oryginał. Nie może być to ksero, tak jak się zdarzało w poprzednich sytuacjach. Oryginał dowodu rejestracyjnego i może osoba, która ten dowód rejestracyjny posiada, może zabrać ze sobą tylu pasażerów, ile miejsc jest wpisanych w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu. A władze Krakowa apelują także do mieszkańców o ograniczenie działań, które mogą zwiększyć zanieczyszczenie powietrza. Prośba o zachowanie takich podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim zwrócić uwagę na to, żeby palić dobrej jakości węglem, jeżeli już się musi. Żeby nie używać przez parę godzin, jeden wieczór kominków. I w miarę możliwości korzystać z komunikacji publicznej. Od soboty normy stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych są w Krakowie i w Warszawie przekroczone kilkakrotnie. Od nowego roku Grecja jest jednym z najdroższych krajów Europy, jeśli chodzi o cenę benzyny i oleju napędowego. W trudnej sytuacji znaleźli się właściciele stacji benzynowych na północy Grecji, które bankrutują jedna po drugiej. Po tegorocznych podwyżkach podatków cena benzyny bezołowiowej wzrosła w Grecji średnio o 5 centów za litr, a oleju napędowego o 10 centów. Najwyższą cenę benzyny zanotowano na Wyspach, gdzie doszła ona do euro 93 centów. Ludzie nie wiedzą już, co mają robić, mówią kierowcy. Na północy Grecji stacje benzynowe nie są w stanie konkurować z tymi z sąsiednich krajów, Bułgarii i Macedonii, gdzie benzyna jest nawet o połowę tańsza. Mieszkańcy Kavali, Dramy i pobliskich miejscowości tankują po bułgarskiej stronie, która jest w odległości zaledwie 15 kilometrów, mówi jeden z mieszkańców tamtych rejonów. Specjaliści oceniają, że kolejne podwyżki spowodują spadek konsumpcji i wzrost popytu na paliwo z przemytu, wskutek czego tysiące ludzi pracujących w tym sektorze stracą pracę. Relacjonowała zatem Beata Kukiel-Wrajla. To był serwis Trójki. Dziś na zmianę chmury i słońce, na południu niewielki śnieg. Termometry pokażą w Rzeszowie minus 13 stopni, w Lublinie minus 12, w Krakowie minus 11, w Katowicach i Białymstoku minus 9, w Warszawie minus 8, w Olsztynie minus 6, w Poznaniu minus 4, we Wrocławiu i Trójmieście minus 3, w Szczecinie minus 1 stopień. Trójka. Program trzeci.

ponad podziałami całe grono posłów od Niesiołowskiego i Kerna po Millera i Kwaśniewskiego, po czym opisała to ze szczegółami. W październiku tegoż roku weszła w życie mała konstytucja, a dowództwo wojska stało się cywilne i było kierowane przez cywilnego admirała. Jednocześnie wycofała się z Polski Armia Czerwona, a porozumienie centrum opuścili Józef Orzeł i Maciej Zalewski. W listopadzie 1992 roku wybory w USA wygrał Bill Clinton, a w Polsce powstała partia pod nazwą Polski Program Liberalny. Partia, o której dziś nie pamięta, najstarsi parlamentarzyści nie pamiętają, mimo że w tej partii pojawił się Donald Tusk. 9 listopada Jarosław Kaczyński przedstawił proroczą wizję, że im dłużej będzie trwał rząd Suchocki, tym pewniej następne wybory wygrają komuniści. Okazało się, że miał rację. 25 listopada pokojowo rozpadła się Czechosłowacja. W Berlinie zaś rozpoczął się proces Ericha Honeckera za strzelanie do ludzi usiłujących przekroczyć mur berliński. Natomiast ponad połowa Polaków w tym czasie nadal uznawała Wojciecha Jaruzelskiego za patriotę. Gdy wkoło tyle jest nowego, gdzie nie dasz kroku, wpadasz w błoto. Cofnijmy w czasy się Noego, co mawiał: mam nie choćby pada. Jego rodzina jak gdzie indziej żyła kłótniami rozdzierana. Jafet Semowi mówił: Żydzie, obaj nie znosili Hama. Ham o swym ojcu twierdził: i jak? Na matkę ujadali wszyscy. Choć pismo siostry trzy pomija, to były wredne, głupie szyksy. Rodzina Noego, rodzina Noego, wciąż mi się kojarzy, a nie wiem dlaczego. Wszak ich była garstka, a nas są miliony. Kto zgadnie, dlaczego był Noe wkurzony? Dlaczego był Noe wkurzony? A kiedy powódź już wezbrała, lało od rana do wieczora, zebrała się rodzina cała budować arkę, czyli kora. W godzinę próby duszną parną, gdy uniósł prąd ich morsko-rzeczny, nastała rzadka solidarność. Noe był trzeźwy, a Ham grzeczny. Matka karmiła bydląt masę, bo przygarnęło się gadzinę. Sem dla rodziny robił macę i jadł z innymi wieprzowinę. Mniach! Noego rodzina, Noego rodzina, tak pięknie się wspiera, tak pięknie się trzyma. Nic zrobić nie mogą im żadne bałwany. Ciekawa historia, a skąd my to znamy? Ciekawe, a skąd my to znamy? Ach. Opadły wody w koło sucho, ziemia zakwita w krąg do statkie. Już Jafet dał Hamowi w ucho, a córki gębę drą na matkę. Gdzie? Nikt o potopie nie pamięta, mówią o Noem, że jest nikim. I po coś zabrał te bydlęta, zwłaszcza krwiożercze drapieżniki. Już wisi konflikt na całego, proszek rozpada się rodziny, gdy naraz słychać głos Noego: kochani, badać znów zaczyna. Rodzina Noego, Noego rodzina, gdy są zagrożenia, pospołu się trzyma. Czy zgodę wymusi garść zwykłych kłopotów? Czy trzeba nam znowu wodopu. Czy trzeba powtórki z potopu? Udało nam się poruszyć dwa z czterech głównych żywiołów wody i ziemię. Zostaje ogień i powietrze, ale o wszystkich jeszcze będziemy rozmawiać, ponieważ jest ze mną od tych żywiołów ekspert, czyli Maciej Rosalak. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Publicysta aktualnie do rzeczy. Słuchaj, fascynująca książka Tsunami historii leży między nami, twoje ostatnie dzieło. Powiem ci szczerze, że jest to jedna z niewielu książek, z których recenzje napisałem aż do dwóch pism w sieci i do Gazety Polskiej, ale powiem szczerze, że mnie zafascynowała, ponieważ porusza temat dość rzadko występujący w takich tradycyjnych wykładach historii, a więc wpływ, ogólnie rzecz biorąc, żywiołów na dzieje ludzkości. Skąd pomysł? No, ten pomysł narodził się bardzo dawno temu, mniej więcej w czasie naszych wspólnych studiów, przy czym ty studiowałeś rok niżej, ale może miałeś do czynienia z panem profesorem Piekarczykiem, który... Profesor Piekarczyk czy profesor Skowronek, tacy groźni profesorowie to byli. Ja miałem takich łagodniejszych trochę, jak Ziętara, czy Małowic, czy Samsonowicz. No, Piekarczyk był metodologiem historii, jak również mediewistą, natomiast prowadził wykłady na nasz roku i między innymi on zmuszał nas do takiego przekonania, że nic nie ma przewidywalnego, stałego i między innymi kłócił się i pouczał nas, że nawet to, do czego przywykliśmy, że jest stałe, czyli pory roku, wschód księżyca, wschód słońca, gwiazdy na niebie i tak dalej, też nie są stałe. Co więcej, nawet niewielkie zakłócenia mogą mieć katastrofalne lub błogosławione skutki. No katastrofalne, zwłaszcza, że zetknęliśmy się już z tym na pierwszym roku historii, kiedy studiowaliśmy starożytność i okazało się, że już wtedy wiedziano, że na Saharze 4000 lat przed naszą erą była sawanna, nie pustynia, a jeszcze wcześniej żyły tam dość liczne plemiona, które się pod wpływem zmian klimatycznych przemieściły w Dolinę Nilu i stworzyły... Która wcześniej była nie do zamieszkania, ponieważ była bardziej gorąca niż Dolina Rzeki Kongo. No tak, ale to właśnie ten okres pustynnienia spowodował wielkie cywilizacje, jedną nad Nilem, drugim w Dwurzeczu, czyli w Mezopotamii. Kiedy to było? Przecież to było 5-6 tysięcy lat temu. Tak, to jest ułamek sekundy w historii Ziemi. Tak, jest to nawet ułamek sekundy w historii gatunku ludzkiego, jeżeli przyjmiemy, że pierwszy hominid był kilka milionów lat temu na świecie. Tylko, że to akurat są długotrwałe procesy, jak powiedzmy sobie odejście lodowca, a twoja książka pełna jest przykładów zdarzeń nagłych, wręcz niespodziewanych. Ja ci powiem, że chyba najbardziej, że mnie zaszokował, bo trochę tych informacji znam, natomiast historia o tych kilku wybuchach wulkanu Krakatau, warto zapamiętać tę nazwę, ponieważ ten wulkan parę razy dość znaczące miejsce położone między Jawą a Sumatrą w historii zabrał, więc ten wybuch wulkanu Krakatau w roku bodajże 535, jeżeli się nie pomyliłem, naszej ery, czyli na początku panowania cesarza Justyniana, no odegrał rolę przemożną. Po prostu on sprawił, że antyk nie skończył się małym zachwianiem, tylko popadnięciem w ileś tam wieków, no prawie 10 wieków ciemnych. Tak, no właśnie i to jest ciekawe, że historycy nazywają wiekami ciemnymi to wczesne średniowiecze, dlatego, że po prostu jest mało źródeł pisanych i stąd są one ciemne, prawda? Tymczasem one były ciemne w sensie dosłownym, dlatego, że wybuch Krakatau w 535 roku spowodował zasnucie nieba nad całą kulą ziemską, bo mamy przecież zapisy ze wszystkich stron świata, nawet z Ameryki Południowej są świadectwa mówiące mówiące o tym, że i tam ten żywioł dotknął tamtejsze rejony, nie mówiąc oczywiście o Azji, o Chinach, gdzie te zapisy są bardzo dokładne. Czytałem tam u ciebie, że klęska głodu nastąpiła, a na świecie tak bywa, że takie klęski się łączą i te rumaki apokalipsy zaczynają zgodnie pędzić, bo zaczyna się klęska głodu, zaczynają się migracje i wojny. Za wojnami podąża zaraza i do tego jeszcze zaburzenia społeczne. Jeżeli dobrze pamiętam, po pierwsze następuje wtedy kryzys w Konstantynopolu, słynne powstanie Nika, prawda, które się zaczyna w amfiteatrze. No i Justynian, który dość dobrze do tej pory odbudowuje Imperium Rzymskie, przecież już odbił Afrykę, odbił Italię, zaczyna się cofać, a barbarzyńcy po raz kolejny zrywają się do podwoju Europy. Tak jest. No i głód, który jest głód, choroby, epidemie, które są następstwem wojen, migracji, zaczynają pustoszyć Europę. Przy czym w Europie Zachodniej stamtąd mamy mniej oczywiście źródeł pisanych, ale tam są te wieki ciemne, takie nieodgadnione zupełnie, dlatego że brak tych źródeł powoduje, że możemy się domyślać tylko, co się działo. Europa Zachodnia jest w tym czasie zdecydowanie w tyle za Europą Wschodnią, czyli za Cesarstwem Bizantyjskim, które właściwie znajduje się w swoim apogeum rozwoju. I ciągle tam jest jeszcze literatura, kwitną różne dziedziny sztuki, no ale niemniej wracamy do tego żywiołu, więc poruszyliśmy sprawę wulkanu. Ten chyba miał taki największy wpływ, aczkolwiek są teorie, które nawet wybuch, czy też upadek bolida Turgulskiego uważają za jakąś praprzyczynę I wojny światowej, a może epidemii hiszpanki. No tak, ale tutaj to znaki tajemne zaczynają wchodzić w historię, którą ja się nie zajmuję akurat. Natomiast jeżeli chodzi o wybuchy, to te wybuchy miały kapitalne znaczenie w historii wcześniejszej, niepisanej. Dlatego, że wybuch wielkiego superwulkanu na Sumatrze, czyli był to wybuch, który spowodował powstanie jeziora o kalderze o średnicy 100 kilometrów, spowodował to, że ludzkość, która w tym czasie rozwijała się w tamtych rejonach, stanęła w ogóle w obliczu zagrożenia zagłady. Znaczy gatunek Homo sapiens stanął w obliczu zagłady. Podobne rzeczy miała 40 tysięcy lat przed naszą erą, kiedy wybuchły pola flegrejskie, czyli słynne wrota piekieł z komedii boskiej Dantego. Które spowodowały prawdopodobnie zanik neandertalczyków w Europie, którzy nie potrafili się dostosować do zmiany klimatu, czyli gwałtownego ochłodzenia, które nastąpiło w Europie, a to z kolei otworzyło drogę dla homo sapiens którzy notabene też, tego nie ma w twojej książce, ale będąc w Etiopii się o tym dowiedziałem, że też zapadlisko tektoniczne, czyli ten wielki rów afrykański idący od Palestyny aż po jezioro Niassa, który odciął fragment dżungli od tego głównego matecznika, postawił hominidów, w tym słynną Lucy, w postaci niekomfortowej i trzeba było albo ewoluować, albo wyginąć. Więc rzeczywiście ta tektonika odgrywała ogromną rolę, nie mówiąc o tym, to już piszesz w swojej książce, że wyginięcie dinozaurów, też skutek upadku wielkiego meteorytu na Jukatanie, umożliwiło po likwidacji dinozaurów awans ssaków. No tak, to otworzyło drogę dla ssaków 66 milionów lat temu. Możemy oczywiście to ciągnąć, postępując wstecz historii. To będzie na przykład wybuch wulkanów, który spowodował, że Ziemia Śnieżka przestała być Ziemią Śnieżką, tylko znowuż powróciła do życia mniej więcej, ile to było, 750 milionów lat temu. I sopki z kolei kamczackie. Ich wybuchy też miały ogromne znaczenie dla rozwoju życia na kuli ziemskiej. Najpierw zagłady, potem życia i tak dalej. Tym, że... Natomiast rozumiem, że cię bardziej interesuje historia pisana, czyli historia taka, której uczyliśmy nie, się. Nie, na razie żeśmy w tej pierwszej naszej rozmowie usiłowali jedną rzecz określić w swojej książki, mianowicie, że te zdarzenia, które w normalnych opowieściach toczą się niejako obok historii mają na nią istotny wpływ. Ale o tym porozmawiamy w kolejnych etapach naszej rozmowy, bo na razie zgodnie z regułami tej audycji wracamy do wspomnianego roku 92, do audycji SYP i spotykamy się po kilkunastu minutach. Panie Jędruś, oj, my tu sobie gadu, do. A zając siedzi. Pod miedzą. W więzieniu siedzi. Popatrz pan, to już zwierzęta wsadzają? Czy pan nic nie rozumie? Obywatel o takim nazwisku siedzi. Proszę pana, też nowina. A mało to ludzi z lepszymi nazwiskami poszło za kraty. A ile pójdzie, kiedy Sejm zacznie immunitety zdejmować? No. Z telegrafu, bo to cała międzymiastowa, zegarynka. No ale w tym przypadku, proszę pana, to złamano wolność słowa. Nie. Tak, nie. Zaraz, tak albo nie. Proszę pana, jest takie słowo nie. Tak. No, które jest tytułem pisma. A, ja nie biorę do ręki. Ale ten pan zając wziął. I przeczytał. I napisał. Nie. Tak, no, napisał o związkowcach Solidarności per Palanty. O, no, bardzo nieładnie. Bardzo. Ale wie pan, frustrację komucha nie trudno zrozumieć. W tym sensie to nie komuch, tylko solidarnościowiec. I tak człowieka sponiewierali. A może zrobiono to dla przykładu, żeby postraszyć demagogów? No ale w takim razie co z tymi wszystkimi hasłami, o które walczono? No fakt. Po co jedliśmy te żaby? No, zna pan przysłowie, każdy ma swoją żabę, przed którą ucieka, i swojego zająca, którego się boi. Ciekawych czasów żeśmy dożyli. Jedna sprawa, że kiedy żeśmy wkraczali w ten nowy system, to nikt nas nie ostrzegał, nikt. Nie było takiego mądrego. Ludzie myśleli, że będzie socjalizm, proszę pana, tyle że kapitalistyczny, a tu Benz. No. A wie pan, Czesi to wyciągnęli wnioski. Jakie? Na granicy, proszę pana, wywiesili ostrzeżenie. No. Uważaj ty, bo wjeżdża ty do krainy, w której są nieprzebadane prostytutki. O, jaki postęp. No. Za komuny nikt by się nie przyznał, że w ogóle są, proszę pana, takie panienki, wie pan, dwuznaczne. I to na granicy. Ja się tylko zastanawiam, że jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie setki ton drzewa na takie tablice przygraniczne. Może być, tak. Z informacjami. Uwaga, wjeżdża się do kraju niedziałających telefonów, wind pułapek, agentów we władzach, inflacji, która pełza, tak. Kościoła, który triumfuje, choć ostatnio jakby przegrywa. Dziwa. No i bardzo dobrze. I to będzie właśnie wykorzystanie wolności słowa w praktyce. No. No, chociaż ten zając to siedzi. Ale na to też, proszę pana, jest stare, populistyczne, czeskie przysłowie. Gawronik wyfrunął, a zająca posadili. I ogólna równowaga jest. Poradnia poza małżeńska. Wychodząc naprzeciw szerokim potrzebom społecznym, zdecydowałem się założyć poradnię pozamałżeńską. Przedsiębiorstwo o charakterze spółki mieszanej damsko-męskiej, tymczasowo męskiej. Od razu zaczęli zgłaszać się do mnie obywatele, przeważnie dobrzy katolicy, z kłopotami, a nie rzadko z interesem. Choćby wczoraj przyszedł do mnie obywatel, nieśmiały. Słucham? No, mów pan. Kiedy jestem nieśmiały. To może drinka? Nie śmiem odmówić. Dziękuję. Już lepiej. No, z czym pan przychodzisz? Co to jest? Pieniądze. To na koniec. Więc jaki problem was męczy? Mam trudności ze skłonieniem do miłości. Żony? No powiedzmy, przyjaciółki. No a czego pan już próbował? Wszystkiego, proszę pana. Byłem dobry, hojny, rozrzutny, miły, naskakujący, przyjacielski. I jak? Średnio. Wprawdzie nie odmawia mi, ale nie daje konkretnych dowodów uczucia. Próbował pan alkoholu? Aż do upojenia. afrodyzjaków? Majątek wydałem na johańbinę. A odrobiny męskiego zdecydowania, bezpośredniego przymusu. Mówi pan? Ty, one to lubią, ale proszę pana, bez przesady. Kobieta jako istota ewolucyjnie niższa nie jest w stanie myśleć tak szybko jak my. Łatwo ją zaskoczyć, zmylić, zwłaszcza wysyłając naprzemienne sygnały. A co to znaczy naprzemienne? Na przykład dajesz kwiaty i ni z tego, ni z owego w ryj. Kupujesz rajstopy i drzesz je na jej oczach, albo lepiej nogach. Całując, gryziesz. To kochasz, to obojętniejesz. Żadna baba tego nie wytrzyma. No to ja spróbuję. Wczorajszego klienta spotkałem dziś na mieście. Utykał, cały był w bandażach i chyba nie wyglądał na specjalnie zadowolonego. Czyżby nie wykorzystał pan mojej rady? Wykorzystałem, ale kobieta okazała się silniejsza ode mnie. No, więc nareszcie sukces. Nie zna pan starej zasady stosunków męsko-damskich? Jak bije, znaczy kocha. Aby się zająć problemu jądrem, wystarczy stanąć na jakimś słupie. Rozpoznasz z góry dziewczyny mądre, a między nimi dziewczyny głupie. Głupie dziewczyny nigdy nie kłamią. Szkoła, kościółek, w domu sprzątanie. Zwykle dość wcześnie wychodzą za mąż, a wtedy mają już przechlapane. Przechlapane. Mądre dziewczyny to nie są kluchy, wiedzą co komu, po co, za ile. Zawsze im starcza na modne ciuchy. Nigdzie nie muszą płacić za bilet. Głupie dziewczyny mają skrupuły, ich nie podwożą auta niemieckie. I choćby wolę Bożą poczuły, a jak już wpadną, zostają z dzieckiem. Tak, tak, zostają z dzieckiem. Mądre dziewczyny na zachód lecą, tam nie ma życia dla dziewcząt głupich. Majątkiem świecą, a dobre imię on też można kupić. Uroda mija, kończą się sztuki. Życie jak becik, krótkie, zaszczane. Głupie dziewczyny prowadzą wnuki. Mądre zostają, mądre zostają. Mądre zostają przeważnie same. Bo niepojętą losu przyczyną, większość facetów z miasta i gminy lubi się bawić mądrą dziewczyną, lecz brać za żony głupie dziewczyny. Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Nie rozumiem. Znowu? A może pan nie jest inteligentny? Jestem inteligentny, ale no niech pan powie. Kongres Liberalno-Demokratyczny powiedział w swojej deklaracji to, co myśli, tak? No, zgadza się. To czemu się wszyscy przestraszyli? Wszyscy, czyli kto? No wszyscy. Gazeta Wyborcza rzuciła się na Tuska, że niepotrzebnie wyskoczył z tą neutralnością światopoglądową. A co powinien zrobić? No to co wyborcza? Ze skinem pogawędzić, nieokreślonego nacjonalistę podścipnąć, anonimowego ksenofoba, proszę pana, przydepnąć, Geremka za przykład podać, ale żeby otwarcie, proszę pana, mówić, że w Polsce może być taki ustrój jak w USA albo we Francji, no to przecież, proszę pana, horror! Może po prostu dziennikarz się niezręcznie wyraził. Akurat. BBC, która akurat wicepremierowi Goryszewskiemu nie podlega, dzwoniło do różnych ludzi, proszę pana, i pytało, czy Tusk już w kamieniołomach jest, czy jeszcze na wolności. Jeden redaktor z Tygodnika Powszechnego to był tak poruszony, że mówił, chociaż w zasadzie odebrało mu mowę. Wszyscy krzyczeli, że teraz koalicja musi się rozpaść, rząd upaść, a wybory wygrają komuniści. No to może jednak liberałowie zrobili błąd. Jak to? Czy to już u nas, proszę pana, nie można powiedzieć, co się myśli? Ale upraszcza pan, no, to wszystko zależy. Ciekawe od czego? No od tego, co się myśli. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która w temacie wiedzy medycznej nie idzie na żaden bezkompromis, wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyglądzie sfrustrowanym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Otóż naszło mię straszne podejrzenie, że jestem różowy. Czy rozchodzi się panu o schorzenie skórne róża, która powstaje na wskutek brudu? Skądże znowu jestem notorycznym czyściochem? Chciałabym więc, aby się pan sprecyzował. Już się precyzuję. Otóż jestem wybrańcem narodu, czyli posłem sejmowym. Miło mię. Ostatnio posłowie lgną do mnie jak do miodu. A z jakiej frakcji? Z tej, co jest za negacją, a przeciw integracji, modernizacji, intensyfikacji, stabilizacji i europeizacji, a głównie to przeciw czerwonemu i różowemu, czyli udecji i liberalicji. Liberalicji. To pewnie pan jest spod pana Moczulskiego albo spod pana Maciarewicz. Ech! Widzę, że ta medyczna rączka trzymie nie tylko na pulsie enemy, ale i polityki. Skromnie. Cóż, polityka zabłądziła teraz pod Szczechy. Proszę kontynuować. Otóż od pewnego czasu nazad, ile razy wraz z mą partią rękę podniosę, żeby coś odrzucić i sprzeciwić, to widzę, że i postkomuna też łapy do góry trzymie w tym temacie. O! Czyli, że my, a w tym ja, upodobniliśmy się z nienacka do postkomuny, jak jakie siostry syjamskie albo bracia chomiksy. I zląkłem się teraz, że jestem może różowy. Och, zaraz sprawdzę. Proszę położyć się na leżance i nie oddechać. Zręcznie pobrałam z zaplecza wziernik i zajrzałam pacjentowi kolejno. Do spojówek, do śluzówki, do małżownic usznych, do jamy, do pępkowiny i do odbytu. Po czym wypowiedziałam się głośno. Nie kryję smutnego faktu, że wszędzie skonstatowałam różowość. O kurde, a nie mogłaby mnie pani doktor odbarwić, bo wyborca skojarzy mnie z komuchem i nie zagłosuje. Proszę pana, pozbyć się różowości można jedynie posiadając złośliwą anemię. A jak ją posiąść? Z dużym ryzykiem. Trzeba pić, palić, nie spać, nie żreć i prowadzić życie wyskokowe. Już to zapisuję w sejmowym kalendarzyku. Tak, ale przy okazji można nogi wyciągnąć. Co znaczą nogi przy głosach wyborczych? A może by było lepiej nie głosować zawsze przeciw? Co? No wie pani, żeby sobie zepsuć opozycyjny imasz, czyli landschaft, co to, to nie. Och, to już jak pan woli. Co to, to nie. A teraz należy się zabadanie, bo pan nie był przyżyciowy. Ało, co to, to nie. Z sprzeciwiam się zgodnie ze swoją specyfiką i do zobaczenia w obalonym systemie. Co to, to nie. Gdy pacjent, zgłaszając bezustanne sprzeciwy, oddalał się pogumnie, zauważyłam, że bije od niego różowa poświata jak od jutrzenki. Innych przedtem oskarżał o to, a teraz sam się nabawił. Czyli nie ma takiego głupiego, co by na czerwone nie wyszło. Do usłyszenia. Liście stopól opadają w alejach, w ogrodach. Piękni w pięknych się kochają. Zielona woda, głęboka woda. Sina mgła, szare oddale, czerwone owoce. Jakże się w tej mgle odnaleźć, zielone noce, głębokie noce. Opadają liście z klonów, jesionów, liptopól. Już się ciemnym pąsem wina dom oplutu. Deszcze srebrne, deszcze siwe, odchodzi październik. Nie spotkają się jesienią, latem rozłączeni. Liście stopól opadają w alejach, w ogrodach. Piękni w pięknych się kochają. Zielona woda, głęboka woda. Sina mgła, szare oddale, czerwone owoce. Jakże się w tej mgle odnaleźć, zielone noce, głębokie noce. Konie śniade, kare konie, nikt nie jedzie do nas. Liście stopól opadają, piękni w pięknych się kochają. Głęboka wodo, wodo zielona, głęboka wodo, wodo zielona. Szanowne radio, pytam się niestety, czy nasz kraj, Zdziśka, mojego sąsiada i mój, to już duże więzienie, czy jeszcze cela, czy też sala rozpraw. Ktoś siedzi, ktoś pójdzie, ktoś wyszedł, ktoś wdepnął. Jeden zaocznie, drugi naocznie. Świadek oskarża, oskarżony świadczy. Jednemu z zawieszeniem, drugiemu z odwieszeniem. Ktoś dziewica, ktoś recydywa. Jeden sfałszował, drugi podrobił. Trzeci sprzedał, czwarty kupił. Jeden za kaucją, drugi za kratkami. Ktoś pomówił, ktoś wymówił, ktoś obraził, ktoś wyraził. Chłop prezydenta, sąd chłopa, rzecznik lidera, lider rzecznika, on jemu, ten jego, my ich, oni ciebie, ty mnie, wy tamtego w mordę. Kodeks honorowy przydałby się i wybór broni. Ja ze Ziśkiem będziemy sekundantami. Bierzemy bańkę za sekundę, za godzinę, honorowo. I pomyśleć, że nie podobała nam się praworządność socjalistyczna. A co dziś mamy? Państwo prawa, co krok sprawa. Sympatyk. Pod skryptem. Miał nastąpić koniec świata. Zdzisiek już się położył, prześcieradłem przykrył i nic. Koreańscy kapłani zrobili błąd w obliczeniach. Zdzisiek wstał. Usłyszał jednak, że koniec świata będzie wkrótce. I znów leży. Pod skryptem sekundo. To co, kładziemy się i czekamy na koniec? No to koniec. No koniec. No koniec już, no już wyłącz ta się. Społeczeństwo. Wam formację. Nam formację? Informacje kabaretu chyba nie. O! Bezczelny szantaż. Porozumienie Centrum poinformowało publicznie, że jest szantażowane. Jeśli nie wejdzie do rządu, zostanie unicestwione. Dawniej szantażowano, żeby ktoś został konfidentem. Teraz, żeby się zgodził być ministrem. Tajne uniwersety. Ukazały się w Polsce szatańskie wersety Rushdiego. W książce pominięto nazwę wydawnictwa i nazwisko tłumacza. Wiąże się to zapewne z informacjami posła Niesiołowskiego o skłonności muzułmanów do podżynania gardeł. W plusie minus. Po kabarecie Olgi Lipińskiej i Polskim Zoo katolickie Radio Plus z Trójmiasta uznało za sprzeczne z chrześcijaństwem rap, heavy metal, Prince'a, Sinead O'Connor oraz piosenkę I'm Too Sexy. W Radiu Plus zabroniono prezenterom opowiadać dowcipy oraz powołano Radę Muzyczną, która decyduje, co może być grane. Beatlesi tak. Lennon nie. Masz u mnie plus. Styropian wiecznie żywy. W Gdańsku odbyły się międzynarodowe targi budowlane. Złoty medal otrzymała fabryka styropianu z Koszalina. Po tym sukcesie w Koszalinie mają produkować także Etos. O! W tym kraju nic nie było proste, najbardziej oczywistą rzecz. Różne fachury, domorosłe, gmatwały wzlot gordyjski wręcz. Tu się robiło z igły widły, z byle powodu znosząc wrzask. Wielkie piękności wnet tu brzydły, a gwiazdy swój traciły blask. W tym kraju nic nie przeszło łatwo, najbardziej celna światła myśl. Na przekór oczywistym faktom, na wstępie z mety brała w pysk. Tu podgryzało się każdego, kto wyrósł ponad tłum ocal. W myśl hasła śledź bliźniego swego, a gdy podskoczy w łeb go wal. A mimo wszystko tu żyjemy, siłą rozpędu rap nie rap. Choć patrzy na nas zszokowany nasz cywilizowany świat. A mimo wszystko tu przędziemy swą marną, cienką życia nić. Choć prawdę mówiąc dobrze wiemy, że tu się jednak, że tu się jednak, że tu się jednak nie da żyć. W tym kraju żaden autorytet zbyt długo nie zachwyca mas, bo wnet dowody są niezbite, że kłamie, kradnie, daje gaz. Tu zawiść bezinteresowna kąsa jak dokuczliwy gies. Niezdrowa jest i nierentowna i zwiększa wciąż globalny stres. W tym kraju zapał gaśnie szybko i się w apatię zmienia w mig. Słomiane gaśnie wnet ognisko, a potem się zaledwie tli. Potem się ledwo tli przez lata, a cudu wciąż niestety brak. Z popiołów feniks nie wylata, najwyżej wrona, góra szpak. A mimo wszystko tu żyjemy, ciągle pod górkę, wciąż pod wiatr. Jak osły brzemię swe ciągniemy, pół wieku to jest czasu szmat. A mimo wszystko tu żyjemy, licząc po cichu co tu kryć, że za tym strasznym polskim piekłem musi cudowne niebo być. Musi cudowne, musi cudowne, musi cudowne niebo być. To była piosenka Jana Kaczmarka. My wracamy do naszych żywiołów, bo ledwie je tknęliśmy. Właściwie teraz przejdźmy może do skrzyżowania tektoniki z, nie wiem, akwanautyką, jak to nazwiemy. W każdym razie kataklizmy, w których wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi łączą się z wodą, zajmują te zdarzenia sporo miejsca w twojej książce. A rozmówcą moim jest Maciej Rosalak. No, jeżeli mówisz o akwanautyce i o wezbranych wodach, to oczywiście trzeba wspomnieć o potopie, prawda? To, co uznawaliśmy za jakąś, no, historię właściwie legendarną, do legend, mitów, czyli wielki potop opisany w Starym Testamencie, okazał się prawdą. A wiemy to przede wszystkim na podstawie badań, jakie przeprowadzano w akwenie Morza Czarnego. Kiedy nagle znienacka pęknął Bosfor i Dardanelle, to tak, można sobie wyobrazić. Właściwie w tej chwili nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w 6 tysiącleciu przed naszą erą ten Bosfor pękł pod naporem wód Morza Śródziemnego. Woda wlała się do obszernej Niecki, gdzie było jezioro słodkowodne, zajmujące o wiele mniejszą powierzchnię niż dzisiejsze morze. I podniosła się o 150 metrów, tak? No właśnie. Tyle, że to był kataklizm troszkę inny, piszesz, niż potop biblijny, ponieważ ta woda podnosiła się stosunkowo wolno, czyli znaczna ilość ludzi, chyba że wybrała złe miejsce, jeśli uciekała we właściwym kierunku, mogła się uratować. No ależ oczywiście, niemniej jednak pozostała ta pamięć eksodusu olbrzymich ilości ludzi, którzy mieli tam na nieistniejącym dziś wybrzeżu, bo na dzisiejszym dnie Morza Czarnego, swoje osady. Zresztą zdjęcia satelitarne pokazują ujścia wielkich rzek, czyli Dunaju przede wszystkim, również Dniestru, Bochu, do Morza Czarnego, i te ujścia sięgały daleko, daleko dalej w morze. Wyprawy Ballarda też to potwierdziły. Czyli możemy sobie wyobrazić, że coś takiego mogłoby się zdarzyć, gdyby, nie wiem, gdzieś pękło pod Kaukazie i wody z kolei Morza Czarnego wlały się do Morza Kaspijskiego. Tak, no nie, przy tym zauważ, że Morze Śródziemne powstało jakieś 2 miliony lat wcześniej i również skutkiem ocieplenia. I powszechność legend dotyczących powodzi, wielkich powodzi, które można nazwać potopami, w każdej cywilizacji, bo również na całym świecie. U Australijczyków na przykład. Na całym świecie, w Ameryce Południowej, wśród Indian północno-południowoamerykańskich, czyli te ocieplenia powodowały wzrost poziomu wód nie tylko w Europie. Natomiast ten potop biblijny, no to jest z całą pewnością ten. Cóż tutaj więcej mówić? No mamy drugą sprawę, która jest w twojej książce. Atlantyda, tak? To jest Atlantyda, przy czym jest bardzo wiele wersji. Bardzo są te atlantyckie przede wszystkim, ale ta najbardziej prawdopodobna. Być może to jest kwestia nałożenia iluś mitów na siebie, ale ta, o której opowiada Herodot, to sugerujesz, że może chodzić o wyspę Tere czy Santorini. Nie, absolutnie tego nie sugeruję, wręcz przeciwnie. To sugerowali uczeni, egiptolodzy zwłaszcza, i sugerują nadal, że zdarzyło się to wtedy, kiedy wybuch rozerwał wyspę Tere, inaczej zwaną Santorinem, tak, powodując zagładę kultury minojskiej. Oni to datowali nieco inaczej niż świadczą w tej chwili odkrycia geologiczne. No bo oni gdzieś tam, jak również dendrologiczne. XV wiek, czy XVI przed naszą erą. To było dokładnie w 1614 roku, o czym świadczą drzewa oliwne znalezione na Terze. Aha. I badanie węglem radioaktywnym C14, jak również badaniami dendrologicznymi, jeszcze o wiele bardziej ściślejszymi, które właśnie ten rok ustalają. Egiptolodzy się na to obrażają, ale to jest fakt, który po prostu jest faktem stwierdzonym. Natomiast ludzie, archeolodzy, którzy o wiele szersze mają spojrzenie na te zagadnienia, jak również historycy, którzy mają bardzo krytyczny stosunek do tego, co dowiadujemy się z dzieł przede wszystkim Platona, prawda, z dialogu Timaios, po prostu śmieją się z egiptologów, którzy twierdzą, że kapłani egipscy, jak również mędrcy greccy nie wiedzieli, gdzie są słupy Heraklesa. Tak, nie mówiąc o tym, że dla kapłanów egipskich, którzy, to przecież lista Menetona sięga 3000 lat wstecz, wydarzenia i kultura minojska to były czasy najnowsze, można być prawie. Tak jest. Natomiast dalsze badania archeologiczne dowodzą, że istniała ogromna kultura na Atlantyku, o czym świadczą megality, jak chociażby Stonehenge, ale również na wybrzeżach francuskich, w Normandii, prawda, w Bretanii. Co, że to sami tutaj przodkowie Galów i jakichś tam Piktów tego nie wymyślili. I te przekazy przecież, które są zawarte w dziełach Platona, właśnie zwłaszcza w tym dialogu Timajos, świadczą o tym, że stamtąd kultura przyszła. Co nie wyklucza, drogi Macieju, że akurat pewne elementy mitów się na siebie nakładają. Że pewne doświadczenia lokalne właśnie z opisu katastrofy, z opisu, bo to jest ta jedna noc, która straszna, która przyszła na Atlantydę, ta fala tsunami, może to być nałożenie dwóch historii, dwóch podań. To znaczy niewątpliwie mniej więcej w ten sposób wyglądałoby to w każdej szerokości geograficznej, kiedy wybuch gwałtowny rozrywa Ziemię, która, prawda, erupcja jest olbrzymia w powietrze, a jednocześnie wstrząs powoduje falę tsunami. I z całą pewnością mogło to tak być, że tego typu obraz pozostał gdzieś tam na siatkówce oka, prawda, przez kolejnych pokoleń powielany przez kolejne mity, ale ja bym tak bardzo Czyli prawdziwa Atlantyda musiałaby być do parę tysięcy lat wcześniej po prostu, gdyby założyć, że jest to dobrze przekazane. Zgodnie zresztą z tym przekazem, który mówi o kilku tysiącach lat wcześniej jeszcze, prawda? Więc Atlantydę szukano różnie. Szukano nawet na jeziorze Titicaca, jak wiadomo, na Karaibach. No, w Morzu Sargasowym. Szukano również odpowiedzi w wędrówkach łososi. Tego gdzieś czytałem jako młody człowiek książkę o Atlantydzie, że te dążenie łososi do Morza Sargasowego to była kwestia, że wcześniej wpływały do estuariów słodkowodnych rzek spływających właśnie z góry Atlantydy. Tak. No w każdym bądź razie wszystko wskazuje na to, że nie była to Terra, nie był to Santorin, aczkolwiek on miał duże znaczenie dla świata śródziemnomorskiego, bo na pewno spowodował osłabienie kultury minojskiej, ale też zauważmy, że wcale jej nie zlikwidował. Tak. Nastąpiło to ponad 100 lat później. Tak, ale jest jeszcze bardzo istotne, wracając do tego głównego wątku. W wyniku najazdu zresztą. Tak, do tego twojego głównego wątku twojej książki Tsunami historii, mianowicie jak te zmiany klimatyczne chętnie bym się namawiał, że może byś spróbował taką pracę napisać, taki wykład dziejów synchroniczny z badaniami klimatu, bo na przykład nigdy się nie zastanawiałem, co było istotnym powodem wielkich migracji Greków. Już patrząc na Wikingów, czy patrząc na przykład na Szwedów w XVII wieku, to mogło być tak, że mamy stulecia dobrobytu, prosperity, ciepłego klimatu, po czym następuje gwałtowne oziębienie i nie ma za dużo gąb do wyżywienia. I zaczynają się eksodusy. No jest to frapujące oczywiście. Jak napiszę tą książkę, to przyjmuję już z góry zaproszenie. Bardzo. Natomiast tutaj, jeżeli można, no to tak. Skupmy się na jednym przykładzie, który jest jakby odwrotny. Mianowicie mała epoka lodowcowa, która była w XVI-XVII wieku w Europie, spowodowała to, że był ogromny popyt na futra. To z kolei spowodowało, że Moskwa zaczęła się rozwijać. I kampania Zatoki Hudsona w Ameryce. I teraz to jest pasjonujące, jak człowiek widzi nasze wojny z Moskwą od XVI wieku, czyli tam od Zygmunta Augusta, prawda, Batorego, potem XVII wiek i my wygrywamy z tą Rosją, prawda. Za Batorego to jest oczywiście ten pokój pskowski, później mamy Dywilino 1618. No mamy jeszcze Cudnów potem i Połonkę. Potem mamy Polanów, potem Cudnów i Połonkę 660, no to jest potem, rozejm Wandruszowie. Futra. I my wygrywamy z nimi bitwy, nawet wojny z nimi wygrywamy. Mhm. A oni tymczasem wtedy, kiedy był podpisywany rozejm pod Pskowem, to wtedy przecież kozacy ruszyli na Syberię. I tak kolejno w czasie tych wszystkich pokojów idą przez, dalej nad Jenisję i Irtysz, prawda, nad Bajkał, dochodzą do Morza Ochockiego już w XVII wieku i budują ogromne imperium o niebywałym zapleczu surowcowym, strategicznym, i imperium rośnie tam. I cóż my tutaj możemy robić na zachodzie imperium, prawda? Fascynująca sprawa, zresztą to są to takie prezenty losu, które się co pewien czas w historii zdarzają, ale zgodzisz się, że wikingowie nie dotarliby do Ameryki, gdyby wyruszyli w którymś z chłodnych stuleci, a zdarzyło się to w tym okresie, kiedy znowuż było stosunkowo w Europie najcieplej, czyli ten wiek. No i nie założyliby przecież osad na Grenlandii, która była zieloną wyspą. Tak. Stąd jest nazwa przecież Grenlandia. No Islandia była zawsze biała i dlatego jest wyspą lodową. I w końcu dotarli do Ameryki, jak wiadomo.